Bővülhet a tigris simogató. Trump hozta formája. Orbán Viktor meglepődött. Magyar Péter pedig hozta az atombombát. Vagy mégsem. Hello! Sziasztok! Boldog napszakot, boldog születésnapot ma születettek. Jogosan úgy, akármikor nézzétek. Igen, nézzétek meg ezt a részt a szülőnapotokon. Az lenne legjobb. Kész. Ezzel megoldottuk a köszöntést, minden. Ez, hogyha valaki kér köszöntést, ezt a részt vágj. Igen, és a diák király választáson meg szavazatok a legjobbra. Szavazatok a 12 ára, és akkor tessék, ezt a 12 ára használhatják. A B a jó. Szerintem az A. Én a B-be hiszek. Adam B-s volt, én A-s. Igen, és mindig az A-sok nyertek, kivéve. Igen, de tegyük hozzá, hogy akit jelöltünk volna, kizárták a versenyből. Ez nem igaz. Mert nem cigarettázott a mosdóba. Nem zárták ki. Azt mondták, hogy nem indulhat a Feri. Ja, a Feri nem indulhatott, jó. De helyette más indítottatok, és kikaptatok. Bések ellen. Kikaptunk. Pedig mindig Ádám propagandát vetett be, hogyha jól emlékszem. Sőt, még a Jáksó is bemondta, hogy a Szilárdra kell szavazni. Jó volt, jó volt. Én csak az ások ugye ott voltak mindig, azt hiszem, 5-től, mi ugye csak 9-től. Igen, minket ismertek az emberek, igen, ti meg ültetek így az osztályotokban. Olyan remek videókat készítünk, volt koncert is, nekünk ugye a Diák Királyon koncertet is adott. Szóval kemény volt. A Kalifornia koncert volt. Igen, jó volt. Ezek a Diák Király választások jó munkák amúgy. Jó Diák Király volt a Szilárd, be kell látni, jó Diák Király volt. Rendben volt, az uradalom. És jól emlékszem, a kampányfilm után még 2 folytatás volt. Sőt, volt egy doksi film az egész kampányban is. Tényleg? Csináltam. Ezzel szórakoztam, én már gimiben is állandó videókat csináltam. Úgyhogy ezzel el voltunk. Micsoda idők voltak. Emlékszem, amikor ajtón kellett állni, ülni. Kint kellett ülni a portán. Ilyen diák portások volt. Nem tudom, mi volt a neve. Ja, ott a bejáratnál. Én igen, nem csak azért emlékszem rá, hogy volt ilyen, mert összesen kb. 2-szer kellett ezt csinálnom, és amikor egyszer ezt csináltam, akkor nektek valami lyukas órátok volt, és ott rohangáztatok. Igen. És ott kameráztál. Az előfordulhatott, hogy kameráztam. Az iskola teje, ezt tényleg volt, vagy csak rosszul emlékszem. Volt valamilyen néha iskola teje. Volt iskola teje, igen, és borzalmas volt. Jó van akkor. Van még iskola teje? Hát. Írjátok le kommentbe, hogy van-e még iskola teje. Még valószínűleg most is hasonló a gimi, amúgy mondom, azért technikailag nem sokat fejlődött. Csak kevesebb a tanár, több a halőr. Amúgy a Michelinben sok tanár van, most pont megnéztem a honlapot, és még vannak ismerős nevek is, és azt hiszem, hogy volt valami felújítás is a suliban. Ez elképesztő. Energiát ugyanúgy isznak, mert mint kiderült számomra, még ezt a energiaital rendeletet se tudták rendesen megcsinálni. Pedig azt hittem, hogy ez az egy, amit így pozitívnak felhozhatunk. Végül is ennek megfelelően lett rossz energiaital, meg lett jó energiaital. És a jó energiaitalt ugyanúgy vehetik az ember. Például a health. Egy jó energiaital. Pont érdekes, pont a legnagyobb magyar lobbyerővel bíró energiaitalnak pont a határérték alatt van az, amit szabadon kapható 18 éven aluljattaknak is. Kérdés, hogy ők előbb tudták, hogy ez lesz, vagy ahhoz mérték a szabályt, vagy már nagyon régóta lehet tudni, hogy ez lesz. De az a lényeg, hogy fiatalok ugyanúgy tudnak energiaitalt venni, nem kell aggódni. Kérdés, hogy mennyi idő, amíg eljutunk oda, hogy minden energiaital majd határértéken belül legyen. Mert most van olyan, hogy most meg kell néznünk a száz. És akkor... Persze, van, ami tiltás alá esik. Mikor volt a chipszadó törvény, meg a, milyen az volt, nem? Chipszadó. Akkor hirtelen kikerült a taurin, ugye, az energiaitalokból. És koffein meg cukor lett benne. És akkor most, hogy van a NACSA holdik törvény, amit olyan jól megírtak ezek ketten, így most majd arra a határértékre fog ráállni mindenki, aki a gyerekeket célozza. Igen, és az a jó az egyben. Miért nem csak rajzolnak lufikat ezekre az energiaitalokra, hogy ez gyerek energiaital? Mert akkor nem venné meg senki. Valószínűleg inkább egy monster truckot kell rárakni, és azt mondani, hogy ez elképesztő menő, és minden felnőtt ezt inná, és utána belehamuzna, hogyha megitta, és akkor ez nagyon menő, és akkor utána meg fogják venni a gyerekek is. És az a legjobb a határértékekben, szerintem, és még a helynek ez még duplán jó, hogyha tényleg hiányolod ezt a dolgot, hogy többet akarsz belőle, akkor tudsz belőle többet fogyasztani, csak 2 kell venni. De rossz a helynek, sajnos kevesebb dolg van benne, de hát majd max megveszed 2-szer. Miért nem a drogokat is így tiltják? Igen, ez jó van. Nagyon beherbálozni nem szabad ám. Ez nagyon föl van szorva a cigivel. Nincs benne annyi kanabisz, fel van szorva cigivel. Nincs annyi csavarlazító ráfújva erre a dohány termékre. Veszel többen. Kérem, kedves illegális drogterjesztő. Amint, hogyha az alkohol az lenne, hogy 5% fölötti. Igen. És akkor minden 4,9 lenne, és akkor nem bort vennének, hanem 3 sört. Ezt ugyanúgy berúgnának. Nem mondjuk, hogy nincs hatása, hiszen nyilván, hogyha megiszol egy üveg vodkát, amint, hogy annak, vagy 8 üveg sört, az két különböző persze. Mutatvány, de lehet, hogy a mennyiség végül ugyanaz lesz alkoholból. Mégis azért lássuk be, hogy itt a törvényalkotói szándék az talán úgy volt reklámozva, nem? Mint hogyha az lenne, hogy az energiaitalokat tiltsuk ki az iskolából, nem pedig az, hogy tegyük kevésbé mérgezővé az energiaitalokat, és a kultúrát hagyjuk meg pontosan ugyanúgy. Vagy ez volt a törvényalkotói szándék? Cigi és hell? Ki tudja, hogy mi neked volt a szándék? Ez kell, mondja a nagy trubadúr. Ugye igen, alkoholt se lehet kapni 18 év alatt, és látjuk is, hogy nincs 18 év alatti fiatal, aki valaha alkoholt ivott. Vagy dohányozna. Vagy dohányozna. Hát vagy hált innen. Hát most már ez is megvan. Jó van, akkor nyugi van. Vagy hált innen. Igen. Ilyen jó hírrel kezdjünk. Szerintem azzal kezdhetünk. Egy jó hír. Tegnap jó itt hír. Járt a sűn, és hozott nekünk egy jó hírt. Jó van ez így. Na, pont most voltam az állatkertbe, erről lecsúsztam, nem tudtam, hogy ilyen. Állatos hír! Fővárosi állat és növénykert, kis tigrisek születtek. Aj, de aranyosak. De jó, hát ezt én ezt értékelem. A tigris is aranyos. Ő is aranyos, de... Ez rendben van. Nézd meg, hogy borulnak össze-vissza. Hát ezt nagyon szeretem. Ez parádi. Mondjuk a hangja elég szar a videóban. Jó ez legalább, nem valami stock zene van. Bevághatnának alá. Ja, de jó, nem lehet elmenni megsimogatni. Ott magyarázsz, hogy az energiaital törvény. Jó, hát ilyen jó híreink is vannak legalább, hogy vannak kis tigrisek. De mi lett a vége a videónak? Nem tudom, meg lehet nézni, még azért ilyenkor nem szokták, gondolom, ilyenkor el vannak még zárva. Amúgy. Hát még nagyon kicsik, biztosan egy idő lesz, mire ja, azt még, már voltunk az átkerül, amikor ezek megszülettek, de még nem lehetett őket megnézni. És még fontos közlemény. Újra a magyar utakat járja a Google autója. Minek? Lehet integetni. Hát minek kell ilyen sokszor járni? Azért nagyon sokat nem szokott fejlődni ennyi év alatt egy magyar utak, nem? Hát de nem az utak, de mellette. Megnézzük, hogy mi rohadt le azóta. Hát melyik hotelt vette meg a Tiborcz? Ja, jó. Például. Május 6-tól, itt a felvétel időpontjában mától a Google Street View szolgáltatóhoz kapcsolódó kamerás autók számos nagyvárosban és azok körül kisebb településeken is felbukkanhatnak majd. Hogyha valaki integetni akar, híres akar lenni, a Street View-k azok viszonylag, hogyha valamit műholdas képet nézek meg közelről, azok néha sokkal jobban le vannak maradva. Szóval vannak olyan helyek, ahol nem tudom, ilyen domboldalak már be vannak építve a házzal, és a Google műhold felvételen meg ugyanúgy egy mező. Azt lehet, hogy gyakrabban lehetne update-en, és az nem is kéne kocsika körbejárni a világot. Nyilván az se egy egyszerű dolog, de úgy érzem, hogy a Street View-t az azért gyakrabban frissítik. De ez is érdekes, hogy ugye sok helyen meg nem is engedik nagyon a Street View-t bejárni az országot. Nyugati országokban is például. Tényleg? Indiában nagyon sok helyen van, például... Street View? Street View, igen. De hogyha megnézed... Vagy Európában hol nem engedi? Hát nézd meg, vannak mindenféle vakfoltok Boszniában, mindenféle német városokban, hát a svájci hegyekben, érthető. És például Fehér Oroszországban, meg az ukrán fronton se járták be úgy. Igen, de Magyarországon amúgy tényleg nagyon... A Kanadában se? De. Csak nagyon sok üres hely van. Most Ádámmal, ti nem látjátok, a Street View-t gyakorlatilag kizumoltunk amennyire lehet, és akkor megfogtam azt a palit, és azt néztük, hogy hova lehet... Hova lehet droppolni. Egy szigeten vagyunk az Atlanti-óceánon, de mégis azt sok esetben látni, hogy Magyarországon a legutolsó kis faluban is, ilyen kis utcákban is néha bemegy a Google Street View autója. Ez nem biztos, hogy mindenhol így van, de amúgy én ezt tök jónak találom, hogy így meg tudjuk nézni, legalábbis ez, hogy a GeoGuessr update-elődik nem sokára Magyarországon. Igen, de Magyarországon is úgy van, ahogy most néztem, csak rádobtam Budapestre a Rákóczi útra, és ott is akkor rögtön az egyik oldal 18-as, vagy micsoda, az egyik oldal 21-es, a másik oldal 24-es, az itt nem túl régi. Hát kíváncsi leszek, hogy a 60 pusztát meg lehet nézni, vagy az új Batidai új felújított utat most már tud menni oda, most már az aszfalt út, nem? Most már oda el tud menni. Persze, hát csak jó, csak hát földúton csak nem ment, de most már azért a kastélyig el lehet menni. Hány Google autó van ilyenkor, azon gondolkozom, mert lehet, hogy nem mindent update-enek, ami 24-be föl lett véve, azt valószínűleg nem update-elik, hanem azt nézik, hogy most biztos látják, hogy mi az, ami már régen lett update-elve. Ott épp az újítás van, nem? 2024. szeptember be tudott hajtani a Google Street View autója a Batidai bekötő útig. Éppen ott van a beton. hogy megnézzük? Persze, persze, berakom, mert... Nézzük, ezt ki... Ja, ott, nézd, ezt csinálták meg? Nem, azt, közelíts be. Aha, hát figyelj, ez fontos volt. De nézzük meg, hogy előtte milyen rossz volt, menj át oda? Hova? Oda. Nem, nem, csak menj előre, oda. Igen. Ugye nem fogsz belemenni, ne aggódj. Látod, milyen rossz volt? Ja, hogy ura, még... ezt kellett felújítani. Hát ez vállalhatatlan minőségű mostani? Út volt. Nem, ez nem egy új út az Alföldön, ez egy régi út az Alföldön. Azt hittem, hogy... Ezt föl kellett újítani. Ja, azt hittem, hogy egy földutat csináltak. Ez a legrosszabb út volt Magyarországon. Mindenki tudja, aki járt már Debrecentől... Ezt kell felújítani? Kifelé, Nyíregyháza felé, nem is tovább, még csak ennél nem is... rosszabb utak nincsenek az országon. Ez még rosszabb, hogy ez az út amúgy már megvolt, és nem is kátyús amúgy. Hát nem tűnik a legrosszabbnak. És hát ennél, kell felújítani? Ennél az országnak a nyugati végén van sokkal, sokkal rosszabb út. Érdekesnek találom ezt a dolgot. Osztva Sopron is környékje csoport. Jó, emlékszem, amikor a Szamar és Zsámbék közötti út az milyen kátyús volt, és azt hiszem az Index akkor volt ilyen szavazás, és meg lett választva az ország legkátyúsabb útján. Jó, de felújították, pont, Ádám. Pont úgy volt, hogy a Fejér megye egy belógott, és a Fejér megye már leszarta, mert már csak neki egy kis belógás, és ezért ilyen járhatatlan volt az egész. És aztán miután megnyerte a legkátyúsabb utat, akkor utána valamikor megcsinálták végül. Igen. És normálisan nem úgy, mint egy csomó úton azt látom, hogy tudod, olyan, mint egy ilyen lepedő, ami 1000 darabból van összeomorva, vagy mindenféle négyzet, és akkor így mindig bekátyúzzák, amit épp kell. Így megy az egész. Igen, és de mindig ilyen rengeteg kis négyzetből áll össze. Egy összevart takaró, és ilyenkor már azon gondolkozom, hogyha már ezzel egyén, akkor nem lenne egyszerűbb megcsinálni az utat. A Batidai utat meg lehetett csinálni, úgyhogy nincs rajta kátyú. Akkor úgy le lehetne húzni ezeket az utakat is. Az összes utat meg lehetne csinálni. Hegyi Zsolt vezérigazgató MÁV csoport meséli nekünk, hogy autók a tenger felé helyett, bringák a magyar tenger felé, egyre népszerűbb választás a vasút a Balaton felé, már a bringások körében is, ezért készülünk az idei nyárra sokféle kapacitás erősítéssel a 10 vállalás keretében. Részletek hamarosan, hát itt pedig bemutat 24 bicikli tárolására alkalmas vagont, amiben láthatóan vagy 50 bicikli ott van bezsúfolva, hát a MÁV felkészül. Nem tehetnek róla, hogy szabálytalanul jönnek ide az emberek és telerakják biciklivel a bicikli tároló. Miért 24 nem elég? Hány ember akar lemenni Balatonra? Hát biciklizni. Nem is értem. De amúgy is, ugye el szokták mondani, hogy autópálya az a fő, tehát az autóval közlekedjenek az emberek, legyen jó az autópálya. Az autópálya mondjuk nem jó, és a Hegyi Zsolt mondja, hogy nagyon jó, hogy nem autópálya, hanem MÁV-val, de a MÁV az sajnos nem tudja ezt ellátni, ezt a fel, ott ne, a autópályán. Tudjuk, hogy az autópálya nem jó, hanem ehelyett, és nem a tenger, hanem a magyar tengerre menjetek, ami ide lehet menni biciklivel a vonaton, és az nem jó, de azzal nem menjetek, hanem menjetek a autópályán, ami jó, de az tudjuk, hogy nem jó. Nem, nem tudom, ezt az érvelést, hogy mindig így körbe szaladják magukat, hogy akkor most mit is csináltunk meg? Autópályát csináltunk, akkor azt fogjuk mondani, hogy az autópálya jó. Mindenki tudja, hogy vonattal sokkal jobb lenne, hogyha mindenki vonattal tudna utazni, hogy minél többen, akik hajlandóak nem kocsival menni, és akkor az költséghatékonyabb is, kevésbé terheli a környezetet, most jól megoldható. Erről eszembe jutott, csak én tudom, most ugye voltunk koncert miatt Amsterdamban, és ugye milyen élhetetlen volt ott a belváros. Nyilván az állatbordélyokat leszámítva. De hogy elképesztő látni egy várost, ami... Nyilván Pestnek sajnos adottság az, hogy nem lehet ilyen széles, de hogy mennyire biciklire van optimalizálva, és mennyire nem a autókra, az... Hát nem tudom, nekem a tetszettem úgy. Nagyon sok olyan város van Európában, ami nagyon jó példaként jár elő abba, hogy milyen jól besétálható. Igen. És Miskolc. Miskolc. Például igen. Budapesthez képest sokkal jobb helyzetben van. Mennyire biciklizhető. Nyilván egy nagyobb várost azért kicsit nehezebb megoldani, azért át kell hangolni. Valakinek sikerül? De hát valakinek sikerül, hosszú igen. Távú gondolkozást kíván, koncepciót. Vagy van rá felhatalmazása, nem tudom, 10 éves viszonylatban, mint például Karácsony Gergelynek, aki végül is egy korrupció ellenes szobát nem tudott Karácsony Gergely létrehozni a Városházán. Ez lehet az oka. Igen, ez lehet az oka. Biztosan ez az oka. Biztosan a Városházán semmi korrupció nincsen. Biztos. De most a biciklik, az a lényeg, hogy nagyon érdekes látni, hogy a külvárosi minden fele nagyon szép bicikli utak voltak, és arra gondoltam, és azért jutott ez eszembe, hogy ha a Balaton ennyire népszerű biciklis állomás, vagy hogy szeretik körbe biciklizni az emberek a Balatont, ami nyilván tök jó feeling, és ez egy adottság, hogy azért hogy annyira végtelenül messze nincs Budapest a Balaton. Meg lehet számolni, hogy hány kilométer, igen. Szóval nem lenne tök jó kezdeményezés, hogyha Budapest Balatonig egy autópálya mellett mondjuk egy bicikli út elvezetne oda. Van. Tényleg? Van. Végig Budapest. Van végig Budapestől hát bicikli. Hát ez tök jó. Van egy, lehet, hogy van még egy szakasz, amit nem csináltak meg. Amúgy ez menő, azt adom. Bár... Nagyon nagy biciklis útfejlesztések voltak amúgy az Alföldön főleg, mert ott nagyon jó sok hely volt ugye. Alföldön, ott jól ki vannak építve. Meg a Kisalföldön, de amúgy például a Balaton is egy ilyen nagy projekt volt. A Balatont körbe bicikliző út, az még arra emlékszem, hogy ott konkrétan mi is dolgoztunk egy projekten, hogy be legyen fásítva az összes bicikliút, és tehát nyilván azért elég bonyolult, főleg, hogy a parton ott van végig a vasút, mellette nyilván magántelkek vannak nagyon-nagyon sok helyen, nagyon sok helyen még nem a NER-telkek, és nyilván azért nehéz átnyomni az embereken, hogy adjanak fel a saját telkükből területet, hogy ott egy bicikliút menjen végig, nem olyan könnyű ezt megoldani, és amúgy ugyanez igaz a Dunántúlra is, nyilván sok szántóföld, meg nem tudom, úgy ilyen szalag alakú szántóföldek ott vannak az utak mellett, és akkor nagyon sok emberrel meg kell egyezni, hogy megcsinálják ott a bicikliutat, de a Révész Máriusz bringázás ügyi kormánybiztos. Révész Máriusz. Igen, biciklizés ügyi, mi ez a minden minisztérium. Aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. Hány kormánybiztosunk van? Hát, lehetne ilyen gyűjtelgetős kártya belőlük már bőven, nem? És akkor lennének ilyen képességei? Igen, persze, és valószínűleg Orbán Viktoron kívül amúgy senkinek nincs semmi hatása semmire, de mert most van ugye a drogügyi is, nem tudom, mindenféle. 50, biztos van 54 egy kártyapaklik ilyen belőle. Nincs olyan sok. Csak 3 oldalt tesz ki a kormány.hu-n. 24. Jó, akkor hozzácsapjuk a többi fideszest. De nincs itt a Révész Máriusz. Mit csinál most a Révész Máriusz? Hát igen, figyelj, nem mindenki kormánybiztos, van, aki államtitkár. Azzal együtt meg kijön, nem? Azzal együtt biztosan kijön, de az államtitkárok között nagyon sok fontos feladatot ellátó ember is van. Amúgy az aktív kikapcsolódásért felelős államtitkárság is lehet fontos ügyekért felelős. Na jó, hát itt nem sikerült összeegyeztetniük a MÁV-val, legalábbis ezt a biciklizés ügyi államtitkárság. Mi lesz, amikor jó idő lesz amúgy? Munkáját. Nem olyan, mint ezen a rohadt héten. Baj. Hát, baj. Tömeg. Jó, de volt más is, amit a MÁV sikerrel produkált, méghozzá. Indul a szezon, bő egy órát késik a balatoni tópart IC járműhiba miatt. Nyáron úgysem esz senki a Balatonra, és majd meglátjuk, hogy milyen dugók lesznek Balaton fele, mert ugye az is megoldhatatlan. Egyszerűen nem volt idő 30 év alatt ezt megoldani, hogy a Balaton irányába valahogy élhető legyen a közlekedés. Mindenki tudja, hogy ha Balatonra akar menni, akkor a dugóba fog állni az autópályán, vagy a vonaton fog késni, benyomorodva valami vagomba, amiben 10-szer többen vannak, mint kéne, és aztán csodálkozunk, hogy inkább a német turisták mennek, akik legalább nem tudom, mikor indulnak el autóval, vagy más irányból jönnek, hogyha van eszük. Esetleg ki is tudják fizetni az ottani árakat, mert például, hogyha az ember tengerpartot akar látni, mondjuk elmenni Horvátországba, elég kellemes tengerpartok vannak, lehet, hogy nem drágább, mint a Balaton. Csak kicsit hosszabb az út. Ugyanazzal vonattal kell menni, az a probléma. Sőt, lehet, hogy hamarabb lejutsz, hogyha időben indulsz el, mint amikor a Balatonra akarsz leruccanni, és egész nap a dugóban áll. Figyelj, most ránéztem itt a vonatinfo.mavstart.hu-ra, és nincs egy óra fölötti késés. Hát nem, mert rohadt hideg van éppen, és kedd délelőtt. Esik az eső. Hát mindenki inkább tömegközlekedik, aki ugye biciklizett volna, bár ez lehet, hogy inkább városon belül kérdéses. Kivéve a fővonal, ugye ott 24, 18, 19 perces késések vannak. Hát nyilván ugye, hogyha emlékeztek, Magyarországot Nyugat-Európával összekötő egyes fővonal, ami Bécs felé megy, ott volt egy kis probléma, ami miatt a Railjet már nem is igazából tud Railjetként működni Magyarországon, hiszen nem tudja tartani a sebességét, amit amúgy Hegyeshalomtól egész jól tud tartani egy nagyjából 200-at, itthon a 160-at se tudta már tartani, ugye ez volt a minimum, ugye, tehát az egy szint, ami már 160-nal megy, az európai szinten is egy gyorsforgalmi pálya, hát ezt nem tudta sajnos az egyes fővonalunk lehozni, és akkor ezért most 10-zel kell átdöcögni egy részen, ahol így emberek ott így lapátolnak. Ezt nem lehet sajnos gyorsabban megoldani, és amit láthattuk, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon is eléggé elavult technológiát használnak, erről is született most egy cikk. Jó, hát most még amikor tervezték, akkor még jó volt, nem? Időközben a Bukarest-Budapest keleti pályaudvar vonat 60 perc fölé ugrott, úgyhogy megvan az egy óra feletti késésünk. Összejön ez a nem tudom hány év idén is. Persze. Na jó van, világhíreink következnek, ugyanis... Istenem, megtetszett ezt, neked egy videó a Trumpról? Megtetszett a Trumpról egy videó, mert hallottam ezt a sztorit a... Mi a neve? Last Week Tonight. Last Week Tonight-ot. Ti a jól van az ügyet, hallgatjátok, hogy fölcsesztétek magatokat. Én a Last Week Tonight-ot egy csomószor. Múltkor volt az RFK-s rész. RFK? Jól mondom? Igen. Jó, hát ez valami eszméletlen... Robert Kennedy. Felrobbant a fejem tőle. De most ugye most a deportálásokról szólt, és hogyha valakinek még nem lenne egyértelmű, hogy Trump egy idióta, ami nem tudom, akkor valószínűleg egy másik időjótáról van szó, de hogy most... Tájékozatlanság is okozhatja, hogy az emberek nem tudják, hogy a Trump nincs a helyzet hát, magaslatán. Hát igen, mondjuk... De ez a sztori, ez nagyon jól bemutatja. Több mint 8-9 év alatt első Trump kormány óta most már lassan leesett bárkinek, hogy mekkora egy idióta az ember. Viszont sokan azelőtt is tudták, hogy vannak problémák. Igen, és most mindenkit deportálnak mindenféle helyekre, meg vannak ilyen számokat van nekik, hogy mennyit kéne összeszedni egy nap, és akkor már minden hülyeségért deportálnak embereket, gyorshajtásért. Van, hogy valakit véletlen deportálnak, egy csomó ember, aki legálisan van itt, nincsen rendes tárgyalás, azt gondolom ez ember egy kicsit fejetlenség van. És akkor van egy... Már voltak ilyen hírek, tudod, hogy embereket, akik teljesen legálisan bent vannak, elküldtek börtönökbe, de olyan börtönökbe, hogy azt is mondták, hogy ezek a nem is tudom, szálvadori börtönök olyanok, hogy olyanok, mint szerintem, mint a izé jutott eszembe róla a Prison Breaknek a harmadik évad, de hogy így. El szálvadori börtönbe küldték, nem a Guantanamo-ról olvastam. Hol van mindenféle szerintem, és hogy olyan a börtön, hogy egy ilyen nagy hangár, és akkor oda beküldik az embert, és kb. Csak koporsóba lehet kijönni. Szóval szerintem a Prison Break harmadik évada volt ilyen. De ez nem egy ilyen mókás üzét, hogy mindenki, aki szabadul, azt így belerakják egy koporsóba, és nem, kiviszik nem, a barátai, és akkor utána kocintanak, hogy de jó, hogy szabadultál. Meg volt ez az eset, amikor valakit teljesen hibásan küldtek el, mert összekeverték a neveket, és szerintem azóta börtönben van. Azt mondták, ezzel már nincs mit csinálni. Vagy lehet, hogy ez a csávó volt, mert őt is azt hiszem elküldték egy börtönbe. De ő neki az volt ennek a Garciának az ügye, nem, hogy azt megállapították, hogy vannak rajta tetoválások, amik miatt nyilván valami bandába tartozik. Igen, ez is egy jó boomer hozzáállás. Hát itt van a Donald Trump, aki bemutatja, hogy ez az MS-13, ez egy bandának a neve, és akkor hogy az a tetoválás van rajta. Hogyha látjátok, hogyha jobban megnézitek ezt a képet, valóban ott van egy, talán ez egy kanabisz, oké, egy mosolygós fej, egy kereszt, és egy koponya a kezére tetoválva. Nem tudom, hogy az ő esete volt, vagy egy másiké, amikor focis tetoválás miatt... Ja, de... utasították ki az országból, de igen, láthatjátok, hogy van egy M, egy S, egy 1-es és egy 3-as is a kezén ezen a képen. De amúgy azon gondolkozom, hogy Trump azt hiszi, hogy ez is a kezén van, vagy ezzel akarják bemutatni, hogy ez M, ez S, meg hogy ez egész egy hülyeség elméletileg. Bárki, aki ért a gangtetkókhoz, mondja, hogy ez egy hülyeség, oké, vagy ilyen fotosokos. Már hogy ez a cannabis de... az nem azt jelenti, hogy M, hogy marihuana, smile, és akkor miért feltétlenül ugye angolul lennének ezek, egy spanyol. De én azt is elhiszem, hogy Trump elhiszi, hogy ez az M ott van. Én biztos vagyok benne, hogy azt gondolja, mert nézzük meg ezt a videót, ahol Trump pedig szembesül a valósággal. Erről. Nézzük, mennyire hajlandó egy riporter szembesíti így a valósággal. Amúgy ez is türelem kell, amúgy tényleg egy valószínűleg ilyen óvodai... Hát egy óvónői képesség. Óvónői képesség. Hogy a miniszterel, hogy mi, hogy az elnökkel beszélj. Angol nyelvű közvetítés következik, figyelem. De mindenki nagyon figyeljen. Tényleg a alapszintű angol elég lesz, hisz a Trumpot fogjátok hallani. He had MS-13 on his knuckles tattoo. Oh, he had some tattoos that are interpreted that way, but let's move on. Wait a minute. Hey, Terry. He did not have the letter MS-13. It says MS-13. That was Photoshop. Na, ezt mondom, hogy a... Várj, ez most... De még megtolom. That was Photoshop. De hogy a Trump azt mondja, hogy ennek az embernek öklén MS-13 tetoválás volt. Csak fordítom közbe a nézőknek. No, nem kell, hát lesz. És mondja az interjúztató, hogy van, aki ezt úgy interpretálta, hogy az volt. Mondjuk ő. Igen, de a Trump pedig arról beszél, hogy nem. Hát ott volt, MS-13. Azt mondta, hogy oda volt írva. Várja még. Nyilvánvalóan. És az a legjobb, hogy nem lehet a valósággal szembesíteni. Ez egy nagyon érdekes videó arra, hogy hogyan, mi van, ha valósággal szembesítjük őket. Big break of a lifetime. You know, you're doing the interview. I picked you because, frankly, I never heard of you, but that's okay. But I picked you, Terry. But you're not being very nice. Azt mondja, hogy nem vagy kedves, azért, mert a valóságban beszélsz. Mert kérdéseket tesz föl? Hát ezt nem illene. Ezt mi már láthattuk itt Magyarországon, hogy milyen az, amikor valaki kedves, interjúztató, akkor vagy ugye nagyjából úgy néz ki, mint egy madárijesztő, így ott így áll, és akkor addig a miniszterelnök úr meg beszél, amiről akar. Na. Vagy így ül, így a hont. Az is lehet. Hey, but you're not being very nice. He had MS-13 tattooed. We'll agree to disagree. I want to move on to something else. Terry. Do you want me to show you the picture? I saw the picture. We'll agree to disagree. And you think it was Photoshop? Well, here we go. Don't Photoshop it. Go look at his hand. He had MS-13. He did have tattoos that can be interpreted that way. I'm not an expert on them. I want. És itt mutatja a képet Donald Trump, amit előbb is láthattunk. Megint arról beszél a Donald Trump, hogy ott volt az MS-13 a kezén ennek az embernek, míg a riporter mondja... Még Photoshopnak is rossz amúgy. Hogy ez igen, hogy az oda volt rá írva. De vannak más képek, erről is mindjárt beszél a riporter, vannak más képek, amik készültek erről az emberről, és nem látszanak a kezén az M, az S, az 1-es, és a hármas. I want to turn to Ukraine, sir. Terry, I want to get Terry, to Ukraine. No. He had MS as clear as you can be, not interpreted. This is why all people right. No longer believe well, the news, because it's fake. Hú, Trump, az engem. Olyan teki. Jó szórakozás, teki. He's got MS-13 on his knuckles. All right. Okay. We'll take a look at that. Why don't you just say it? Amúgy, hogyha belegondolsz, hogy a Trump egy szerencsétlen megvezetett emberként, ő látta, hát oda volt írva, mint hogyha ide most ide lenne photoshopolva, és akkor ott így nézi a Trump, de hát ott van, hát itt van, hát ő látta, ahogy valaki, nem a photoshopba, Microsoft Paint-ben. MS Paint. Times New... Times New Roman-nel odaírta, hogy MS-13. Írjátok le kommentbe, hogyha nem Times New. De tényleg, New amúgy a Trumpnál mindig azt kell gondolni, hogy én azt hittem, hogy ez csak azért van odarakva, hogy így, hogy kb. Mit reprezentál szerintük. Először valószínűleg azért írták ezt. Igen, oda. Odaírták, de hogy a Trumpnál mindig a legostobább dolgot kell feltételezni, és kiderül, hogy igaz. Azt, hogy ő tényleg azt hiszi, hogy ez is rajta van a kezén. Igaz, hogy egyértelműen látszik, hogy csak így fölé van rakva, kb. Tényleg a Word-ben odarakták. Ez tök egyértelmű, hogy erre gondol a Trump. Én nekem nem jut eszembe más, hát így mondja, hogy ott az MS-13, hát itt van, látom. Miért mondod azt, hogy nincs ott? És ez a probléma, hogy az országodnak a vezetője az egy ilyen könnyen megvezethető ember, aki nyilvánvalóan nincs tisztában a valósággal. De én meg azon gondolkoztam, hogy amúgy miért nem azt mondja neki a csávó, hogy tehát lehet végül is tűzzel küzdeni a tűz ellen, nem? Tehát azt mondja, nem volt ott. Rosszul emlékszel talán. Akkor mit fog mondani? Tudom. De ott volt, nem volt ott. Nem tudom, hogy mit lehet. Rosszul emlékszel. Az a baj, hogy ez még csak Photoshopnak se lehet mondani, mert ezt az emberek nem azért csináltak, hogy becsapjanak, hanem csak, hogy nézd, így kell érteni. Az kéne, hogy még egy ilyen fehér rubrikában legyen. És azt mondaná, hogy hát oda van írva. És az a kedvenc, amikor mondja, hogy miért nem mondod már csak, hogy igazam van. Figyelj, ezen ne lendüljünk túl jön. Azért, mert a riporter ugye nem azt mondja, hogy Trump, egyszerűen nem értesz egy alapvető koncepciót, amit rajtad kívül mindenki ért ebben a nem az ország, a világon mindenki ért, hogy oda van írva a képre valami, így tollal mondjuk, akkor az nem a képhez tartozik alapvetően, nem az eredeti kép része. Nem érted meg, mert beverted a fejedet valahol nagyon, hanem azt mondja, hogy hát mivel nem tudja biztosan mondani, hogy ezek a szimbólumok nem azt jelentik, ezért erről magyaráz, mint egy rendes újságíró, hogy kérlek, emberek, ez nem lett bebizonyítva, ezt nem tudjuk, hogy azt jelenti, valószínűleg azt pedig nem hiszi előse, hogy a Trump az ennyire hülye legyen, hogy azt higgye, hogy ami oda van írva, hogy emmi. Nagyon rossz lehet szembesülni vele, hogy a országod vezetője gyakorlatilag nem ért alapvető koncepciókat, és ez fontos ez a mondat, szerintem, hogy zseniális, hogy na, miért nem mondod, csak hogy igazam van is. He's got MS-13 on his knuckles. Okay, We'll take a look at that, sir. Miért nem mondod, hogy igen, ott van az a tetoválás, és megyünk tovább valami másra? Kósa Lajosi mondatot. Emberek még védik, és az Orbán a Trumpos sapkában virít, bazzeg. Mit fog csinálni a South Park ebben az idei évadában? Mert azt láttam az trailer, de tényleg nem tudom elkezdeni, hogy hogy lehet... Amúgy nem tudom, hogy lehet ilyen mélyen, hogy lehet, hogy ezek az országainkat ezek az emberek vezetik, mint az Orbán meg a Trump. Hogy mit basztunk? Nagyon sok emberre lehet nagyon sok rosszat mondani, nagyon sok politikus munkásságára lehet nagyon sok rosszat mondani. Orbán Viktorra is. Azért azt nem hiszem el, hogy Orbán Viktor például így beverje a fejét, mint a Donald Trump, hogy azt ne értse, hogy mi történik. A másik kérdés, hogy az Orbán Viktor meg úgy csinál, mint hogy a Donald Trump egy kompetens ember lenne, és a Magyarországnak a helyét a világban ez alapján próbálja meghatározni, hogy akkor majd a Trump az micsoda békét hoz, amit nem hozott békét, hogy majd fellendülnek az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok, amiben pedig hát sokkal inkább azt látjuk, hogy Amerika követeli, hogy akkor a kínai közeledést az zárjuk le. Mellette ott van, hogy az oroszok elleni szankciókat úgy tűnik, hogy mégiscsak az amerikaiak is folytatni fogják, és ugye ezt már megint kilátásba helyezték az 500%-os vámokat azoknak, akik orosz földgázt használnak. Nem tudod, mire helyeztek kilátásba vámokat? Na? Filmekre. Meg filmekre. Külföldi, olyan, de még az se az a baj, hogy mindenki csak következtet abból, hogy éppen a Trump milyen hülyeséget ír ki a social médiára, de hogy külföldi koprodukciókra is raknának, ami tudjátok kiszívna meg? Nagyon. Például Magyarország, ahol van nagyon sokan jönnek forgatni, és hogyha életbe lépez, és pont úgy írják meg, akkor lehet, hogy sokkal kevesebb amerikai produkció jön majd ide forgatni, amire nagyon sokat építettünk. De arra büszkék voltunk, hogy sok amerikai produkció jön. Igen, meg amúgy sok magyar szakembernek ez a munkája, és ez azért egy csomó idő volt ezt kiépíteni, hogy itt szívesen forgassanak itt a külföldi produkciók. Emellett Szijjártó kijelentette, hogy amúgy nem lehet politikai pártok, meg állami vezetők szintjén két ország kapcsolatát megalapozni. Hát más se történik most. Hát pedig ugye, amíg Biden volt, a tökéletlen Biden Amerika vezetője, addig Amerika rossz volt, most, hogy Trump, a tökéletes Trump, a gömb Trump a vezető, így pedig Amerika jó, úgy tűnik, hiába tesz keresztbe Magyarországnak Amerika sok tekintetben, úgy tűnik, hogy ez nem zavarja a magyar kormányt, arrogánt végül is levették a szankciós listáról, úgyhogy ami számít, abban jó a Trump, úgy tűnik, és itt a román elnökválasztás kapcsán nyilatkozta ez Szijjártó, hogy nincs ilyen, hogy személyek kapcsán kellene vizsgálni a két országnak az együttműködését, hiszen ugye a Simeon nyerte az elnökválasztást, aki pedig az AUR-nak a jelöltje, ami pedig hát ez a szélső jobboldali magyar ellenes román párt. Szóval, hogyha emlékeztek, volt az a nő, aki az Európai Parlamentben, mint a Hannibal Lecter, ilyen szájkosárba ment kiabálni. Az jól nézett ki. Igen, na ő is ebbe a pártba van, úgy tűnik, hogy akkor ez a magyar ellenes, szélsőséges párt, ez megnyerte legalábbis az első fordulóját a román elnökválasztásnak. És szaladtak gratulálni, ahogy szoktak? Vagy? Hát, ő kimondta, hogy az Orbán Viktor az nagy szövetségese lesz. A magyar ellenesség úgy tűnik, hogy ilyenkor annyira nem számít, hogyha valaki magyar ellenes, hogyha Orbán Viktorra jóban van, akkor nem Orbán Viktor ellenes, és tudjuk, hogy ez a probléma, hogyha valaki Orbán Viktor ellenes, csak az jelenthet bármilyen problémát. Na jó, hát még van egy második forduló, ahol ez a Nikus Ordan Bukarest polgármestere független induló jutott be a második körbe, úgyhogy még lehet, hogy nem ez a faszi lesz Románia elnöke. A Pöszödő az pedig bejelentette azt is, hogy ők az, hogyha jó, ez a nagyobb kormányzó párt. Hát most már nem kormányzó párt, ugye felbomlik a kormánykoalíció is ennek hatására, és ők pedig bejelentették, hogy nem mondják meg, hogy az őket támogatók kire szavazzanak. Hát, furcsa idők jönnek. Ugye sikerült, úgy tűnik, hogy első körben megállítani a kínai és orosz befolyást Romániában, a második körben a szélsőségre tolódás az úgy tűnik, hogy az viszont nem fog sikerülni megállítani, legalábbis egy ilyen pillanatban úgy tűnik. Hát meglátjuk, mi történik, érdekes fordulatok ezek is. De hát a Szijjártó, mondom, elmondta, hogy itt nem számít, hogy akkor itt most ki a személy, aki vezeti Romániát. Nem ez a lényeg. A román emberekkel, a magyar embereknek, hát ettől még jóba kell lennie. Ezzel egyetértek Szijjártó Péterrel. Kár, hogy holnap meg valami tök más fog mondani, úgyhogy aki mindig össze-vissza mást mond, azzal nagyon nehéz egyetérteni, nem igaz? Nem, még hogyha legalább... Azt kell mondani, hogy mindig neki van igaz, és mindig azt mondani neked. Csak nehéz követni, hogy épp mi a véleményed. Kocsis Máté amúgy 2024-ben tehát egy Facebook bejegyzésében közölte, hogy ő nem, tehát, hogy nem lehet egy európai parlamenti frakcióban Fidesz egy ilyen párttal, mint az AUR. Igen. Egy magyar ellenes párttal. De hát most... Jóba vannak. Na most jóba vannak. Kocsis Máté is olyan, te mit gondolnak az emberek? Össze-vissza egyszer ezt mondják, egyszer azt mondják, és az emberek meg tehát azt gondolják, hogy így majd bárki hosszú távon hinni fog nekik. Itt tényleg úgy tűnik, mintha már valóban az utolsókat próbálnák itt rúgni ezek az emberek. Tehát majd meglátjuk. Ezt már letörölte azóta Kocsis Máté? Vagy mondta, hogy most már jó az AUR? Akkor még nem voltok, ez a 2024-es AUR volt. Ja, igen. Ez most a 25-es. Biztosan nagyon más. Igen. Annyira más, mint a 2024-es Fidesz. Annyira más. Közben érettségig zakatolnak, nem? Igen, ezzel a képpel szeretnénk sok sikert kívánni mindenkinek. Orbán Viktor azt mondta, ha nekem sikerült, mindenkinek menni fog, sok sikert az érettségizőknek. Ebben valószínűleg igaza van. Ja, hát ez jó képességei volt a Orbán Viktornak, de nagyon kedves, hogy itt támogatja a fiatalokat. Bár támogatná azzal is, hogy egy olyan országot alakít ki a mi megbízásunkból, amiben a fiatalok is szívesen élnek. Amiben nem a 70% azt mondja, hogy el fog menni külföldre. Volt egy ilyen felmérés. 70%? Hogy a fiatalok 70%-a? Hát ugye gondolkozik ezen legalábbis. Ja, hát valószínűleg sokan gondolkoznak, de amúgy ez az Európai Uniónak a meglétével együtt, tehát ez egy tök érthető dolog. Hát érdekes, de egy csomó uniós országban onnan nem gondolkoznak az emberek, hogy hosszú távon külföldre menjenek. Külföldre menni a fiataloknak egy-két évre az mindenképp egy hasznos dolog. És hát az, hogy életvitelszerűen elköltözze a jobb élet reményében, igen. Sokor országban nem ez van, de nyilván mindenki a maga szintjén nyomorog, ugye? Svájcban is vannak, akik Liechtensteinből átjárnak, mert olcsóbb Svájcba vásárolni. De hát igen, azért biztos tehetne többet Orbán Viktor azért, hogy egy olyan országban éljünk, ami a fiataloknak is kedvezőbb, ahol könnyű és jó gyermeket nevelni. Nem tudom, hogy 70 volt-e, majd megnézem, szerintem nem annyi, de azt tudom, hogy meglepően sok. Viszont ha már Orbán, akkor úgy látszik, hogy az összödi beszéd újra felmerült, sokat gyára is. Magyar Info, 21. Magyar Info. Jött egy dokumentum, ez az Orbán kormány összödi beszéde, befújt a szél az ablakon, meghallgatjuk ezt a részt. Be van téve az is. A Magyar Infón amúgy elég sok mindenről volt szó, beszéltek Rucin Szendi Romulusszal külügyi kérdésekről is, például a boszniai szerb köztársaság kérdéséről. Valamilyen szinten érintették Ukrajna kérdését is, azt mondta Magyar Péter is, hogy Ukrajnát akkor kell bevenni az Európai Unióba, amikor alkalmas erre, nem pedig azt mondani, hogy akkor 2030 a cél, és akkor akármi történik, akkor bevenni. Bódis Kriszta pedig elég jó dolgokat mondott a magyar szociális hálónak a helyzetéről, nagyon fontos dolgokról beszélt. Kompetens ember ebben. Érdekes. Jó ilyet hallani, nem? Bárcsak a kormányban is lennének ilyen emberek, akik ezzel foglalkoznak, ilyen mély szakmaisággal. Képzeljétek el egy országot, aminek van egy vezetése. Ott jellemzően azért olyan emberek is vannak, akik kompetensek, ugye? Nem csak vizionáriusok vannak, hanem szakemberek is. Szakmai államtitkárok például. És amúgy Magyarországon is sok helyen vannak. Nem mindenhol, úgy tényleg nem sikerül mindent megcsinálni, viszont igen, ezt az egy kis szösszeletet is kiemelnénk, mert ez egy újabb atombomba. Egy-két napja befújt az ablakon a szél egy dokumentumot, és ezt mind a ketten megnéztük. Mindegy, hogy honnan jött, én nem is tudom, de egy hiteles dokumentum, és szerintem egyetértettünk abban mind a ketten, hogy ez az Orbán kormánynak az összödi beszéde. Mekkora Gyurcsány párhuzam lenne már ez, nem? Szerintem azért mondják összödi beszédnek, mert most ugye a Kollár Kingára próbálják ezt ráragasztani, de nem lehet összödi beszéd egy dokumentum. Csak egy beszéd? Hát igen, meg az a bajom ezzel, hogy biztos érdekes lesz, de hogy most kiderül, hogy az Orbánék hazudtak. Amúgy ez... Én nem gondolom, hogy ez bármelyik fideszes az A eljutna, B meggyőzne bárkit. Persze még érdekel, hogy mi lesz benne, várom én is, de hogy így nem fűzök ezekhez sok reményt. Érted, ha már akinek nem egyértelmű az ezredik eset után is, hogy át van basszva, ez a doksira csak azt mondja, hogy ez nem igaz. Ez lesz. Szerintem ez nem így van. Én nem értek egyet. Szerinted bárkit meg fog győzni ez a dokumentum? Szerintem lesz, akit ez fog meggyőzni. Ezek ugyanúgy, mint ahogy a Fidesz esetében, amit elmondom, már többször elmondani. Brüsszel! Ugyanúgy, a Fidesz. Te a feleséged! Megbeszéltük! Ugyanúgy, ahogy többször megbeszéltük, a Fidesznek mindenféle ilyen apró lépése, Torockaival a kézrázás Orbán Viktornak, a Mi Hazánknak az építése más eszközökkel is, akár az, hogy a DK-nak az építése más eszközökkel, a Momentumnak a kizárása a parlamentből, a Hatházinak a csesztetése, a karaktergyilkos kampányok, a tüntetéseknek az ellehetetlenítése, a szólásszabadság visszanyírbálása, az ukrán kampány, a nem népszavazás, népszavazás, mindegyik százalékokat, tized százalékokat próbál nyerni a Fidesznek, és ezek összeadódva adhatják ki az újabb Fidesz kétharmadot, ugye a 45 százalékos kétharmadot, mert tudjuk, hogy 45 egyenlő 67, de ugyanígy a Tisza esetében is megvannak ezek a dolgok, minden egyes ilyen kis szösszenet, a verekedő, teljesen vállalhatatlan fideszes képviselők, Fidesz támogatók a Tiszás pultoknál, az országjárás, a botrányok, az MNB ügynek a nyomás, végletekig lehetne, értem, hogy ez is valamennyi, de hogy nem gondolom, hogy ez egy átlag hétfőnél nagyobbat fog pukkanni a Fidesz szavazókon. Összeadódik, csak itt elő van adva atombombának, és szerintem nincs atombomba, és ez az, ami ugye mindig várták az atombombát mindenkitől, miközben nem atombomba kell, hanem a non-stop folyamatos építkezés, ami látható a Tisza felemelkedésében, hogy igen, ez a hatásos. Igen, már volt rengeteg. Látható, hát igen, rengeteg ember ezt kizárja. Ez egy atomháború gyakorlatilag, amiben ott vannak az újabb és újabb atombombák, amik más országban, egy sokkal békésebb közhangulatú országban, ezek atombombának minősülnének, és valakinek el kéne ezért mennie a közéletből. Hát valakinek le kéne mondani. Hát igen, de nálunk, csak hogyha megnézzük, ott van a Volvo Gate Pécsen, ott ült megint a Bánki Erik a szekszárdi bíróságon, még mindig a közéletben van, pedig nem tudnak elszámolni 700 millió forint közpénzzel. Ott van a Tiborcz, ott van a Mészáros, ott vannak a Matolcsiak, ott van Sadl. Nem tudnak eltűnni a közéletből, mert már nem ezt a közéletet éljük, amiben egy nokiás doboz miatt börtönbe kerül egy Hagyó Miklós. Ezek ettől függetlenül viszont ugyanúgy atombombák. A külügynek a gépeibe való betörés, a kegyelmi ügy. Nagyon-nagyon sok atombomba volt már. Ettől még ezeket szerintem nem baj, hogyha annak értékeljük, de amúgy ettől függetlenül értem, amit mondasz, és bocsánat, azt akarom csak mondani, hogy vannak emberek, akik most fordulnak át. Kijöttek az új közvéleménykutatások, 51-37. Egy csomó olyan történetet lehet olvasni, hallani, lehet, hogy csak a buborékunkból, de ezek is attól függetlenül egyedi esetek, ahol ezt halljuk, hogy emberek már azt mondják, hogy inkább nem mennek el a Fideszre szavazni. Azt mondják, hogy Magyar Pétert ők nem tartják vállalhatóan, ilyen dolgok miatt, mert ő csak egy volt fideszes, de a Fideszre azért leszavaznak. És azt mondják, hogy akkor inkább nem mennek el szavazni, mert válhatatlan a rendszer, válhatatlan a nemzeti ellenállás mozgalom, a megafon, a lejárató kampányok, a tüntetéseknek a betiltása, és ez egy lépés. Valóban egyre több lesz a kiábrándult fideszes, és ilyen dolgok miatt is. És igen, abban viszont teljesen igazad van, hogy ez nem egy atombomba, de ezek ettől függetlenül személyes atombombák sok embernek. Azt írja valaki, hogy az értelmiségi fideszes már lesütött szemmel jár szégyenében. Nincs olyan, hogy értelmiségi fideszes szerintem, aki még most is behúzza rá az X-et, az már messze van az értelmiségtől. Vannak, de azok az emberek, azok szemellenzősek, azok nem hajlandóak észrevenni azt, hogy mit meg nem az értelmiségi, szerintem. Majd lehet, hogy klasszikus értelemben, igen, de hogy aki ennyire nem lehet kettőig, ennyire nem lehet, igen. Hát egy gondolkodó, az eseményeket figyelő, követő ember, egy tájékozódó ember valószínűleg nem tartja egy remek opciónak, hogyha ezt a politikát folytatná tovább a Fidesz. Abban maradtunk, hogy nem sokára nyilvánosságra hozzuk ezt a bizonyítékot. Na jó, hát igazából most sokat nem tudunk ebből meg. Egyfelől az, hogy szerintem egy stúdiót ezt át kéne gondolni. Hát amúgy elmondja itt, hogy miről van szó. De még a maradék 20 másodpercben. De majd úgyis beszélünk rá, amikor megjelenik. Most sok mindent elmondnak, hogy ez mekkora atombomba, mert összödi beszéd, ami szerintem már lehet, rengeteg fideszes összödi beszéd volt, és itt az a baj, hogy közben az összödi beszéd óta kiépült egy párhuzamos propagandamédia, emberek, akik csak ezt a propagandamédiát fogyasztják, és el sem jut hozzájuk ez a hír. Nehéz ilyen összödi beszédeket robbantani, hogyha ma lenne egy összödi beszéd az Orbánnak, lenne több millió emberhez, akihez el se jut, azt mondják, hogy azt mondanák, hogy kamu, azt mondanák, hogy Brüsszel, azt mondanák, hogy AI, az semmi. Már jó, de azért az, hogyha kiderül, hogy Orbán Viktor háborúba akarná sodorni mondjuk az országot, azt mondanák, hogy nem igaz. Értem. És akkor... Sokan azt mondanák, hogy nem igaz. Sokan pedig azt mondanák, hogy na jó, itt volt a határ. Na jó, de akkor sokan mondok neked... Sokan azt mondanák, hogy itt volt a határ. Már hanyadik határ ez? Miért pont itt mondanák? Miért pont ezt hinnék el, amikor az a média, amit fogyasztanak, ugyanúgy azt mondja, hogy nem igaz. Orbán itt azt mondja, hogy nem igaz. Van, akinek ez elég lenne, igen. A 10%-os szekta Fidesz, az majd nagyon, nagyon jól el lesz majd ellenzékben. Viszont mondok olyat is, Ádám, akkor, aminek örülhetsz, hogy május 17-én újra országjárás, 12-i héten újra országjárásba kezd a magyar héten. Hát mert te mondtad, hogy az az, hogy azt kell csinálni, hogy menni kell és beszélni az ember. Ez így van. Most valami tematikus lesz. Persze, ez kell csinálni, országot kell járni, beszélni az emberekkel, ezt csinálják, és láthatóan nem véletlenül értek el, hogy 51%-ig, mert tényleg láthatóan megmozdultak országszerte az emberek. Nagyon érdekelni fog amúgy a Ruszinszenni Romulus, ugye ezekről is beszélt, a tűzoltókról. Nem tudom, nekem is vannak ismerőseim, akik ilyen vízügy, tűzoltóság, vagy katasztrófavédelmi, milyen helyeken dolgoznak, és nem jó a helyzet. Ez lehet, hogy újat mondok nektek, nem jó a helyzet, azt meséli. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez az egész, mit fognak nyilvánosságra hozni. Kíváncsi vagyok, hogy ezt utána hogy találja majd a propaganda, vagy hogy próbálja a kulcsszavakat ő is felhasználni, hogy egy kicsit zajt csináljon a rendszerben. Biztos készülnek mindenfélére. Biztos vagyok benne, hogy egy-két emberhez eljut, egy-két százalékhoz, akik elgondolkoznak, de tényleg végtelen sok ilyen atombomba kell, és mellé ez az építkezés, hogy itt megváltozzanak a dolgok. Mi a helyzet a 2026-os költségvetéssel, hiszen itt a repülőrajt évében, a gazdasági fellendülés évében, ahol valójában rosszabbul állunk, mint mikor elindultunk 2025 év elején, milyen új költségvetést nyújtott be a kormányzat a 2026-os évre? Az egészségügyen akar spórolni jövőre a kormány. Jövőre is. Nem, mert sokkal többet költünk amúgy, mint a Gyurcsány alatt. Hát nyilván. Inflációval számolva nem. Inflációval számolva egy kicsit kevesebben. Bár 3,4%-os gazdasági növekedés helyett 2,5%-ra számítanak idén, és az infláció 3,2 helyett 4,5 lehet, így indul az egész. És miért mondod, hogy akarnak spórolni az egészségügyen? Ezt csak mondod, hogy herged az embereken? Mi az, hogy ezt csak mondom? Hát miért? 2026-os költségvetés azt mondja, az egészségbiztosítási alap a 2006-os költségvetési tervezetben 1700 milliárd forint támogatást kap, ami 9,4%-kal kevesebb a 2025-ös előirányzatnál. Ezen belül a költségvetési törvény külön megjegyzést is fűz a teljes alap mintegy 10%-át kitevő nagyértékű gyógyszer finanszírozáshoz, amelynek előirányzata véleményük szerint az utóbbi 3 év, illetve a 2025-ös időarányos teljesülés figyelembe véve valószínűleg nem elégséges. Jó, hát ez előfordul. Nem? Jövőre is hatalmas terhet jelentenek a kamatkiadások. Szóval rendkívüli kormányzati tartalékként 50 milliárd forintot képzett a kormány. Okay. Szarba vagyunk. Megemelték 192 milliárdra. Jó. Ha most egy család lennénk, akkor és... 50 forintot tennénk félre a jövő évben tartalékra. Hát az, akkor úgy érezném, hogy most azért most már nagyon nagy szarba vagyunk. Csak úgy nem látod ugye egy államon, nehezebb átlátni, hogy mennyire nagy szarba vagyunk, azt ők látják ezt és eltitkolják. De hogy egy család lennénk, akkor azért lehetne sejteni abból, hogy lassan kikapcsolják az áramot, nincs víz, nincs rendes kaja, nincsenek ruháink, de közben a fater az Ferrarival jár, meg a haverjai. A haverjai is. Eközben például olyan helyekről próbálják beszedni a pénzt, mint az önkormányzatok, ahol... A nem fideszes önkormányzatok? Vagy most már a fideszeseket hát, is megsarcolják? Amúgy ott is elég keményen meghúzták a határokat, amennyire látni lehet ezeket, de nyilván azért van, ahol van pénz erre-arra. Majd erre is kitérünk. Valamire van pénz. Nem mindenre van pénz. 100%-os plusz adó? Trumptól vették át ezt, nem? Ez fantasztikus amúgy, hogy az önkormányzatokat szétcseszték a elmúlt 15 év alatt. Már hát a jogköreiket elvették, akkor most már pénzüket is. A helyi iparűzési adó többletének 100%-os elvonása 92 milliárd forintot hozna be a költségvetésbe. Hát nézd, igen, a 3155 magyar önkormányzatból 854 települést érintene, nem mindet. Na, Budapest 3,7 milliárdot kell, hogy befizessen. Túl sok pénzem a Budapestnek amúgy is, nem? Na jó, hát ugye ez az első lépése ennek a versenyképes járások programnak is, vagy hát ez ugyanabba a tendenciába áll bele. Ki tudja, hogy meddig lesz még helyi iparűzési adó az önkormányzatoknál, legalább némelyiknél, és ki tudja, hogy meddig lesznek még önkormányzatok. Állítólag az Orbán nem szereti az önkormányzatokat, és sokkal inkább egy olyan rendszert szeretne, amit ő is jobban ért, hogy legyenek tanácselnökek. Teljes központosítás. Hát ugye, mint a Kommancsban, egy jó, jó régi kommunista rendszer, amikor ki lehet nevezni valakit, hogy te leszed ott, ott fogod ott vezetni a helyi tanácsot, ott ülsz, és akkor elmondod, amit elmondunk neked, hogy mondjál el, minden rendben van. Hát azért csak lehet, hogy jobb lenne, nem? Biztos, tehát csak jó. Biztos jó volt, tökéletesen működött. Meg kéne szüntetni a választásokat önkormányzati szinten. Hát nem csak Fidesz van hatalomban, ő majd kijelöl minden novembereken. Igen, meg a választásokat is. Fidesz van hatalomban. Kész. Csak jobb lenne. Hát igen, emellett pedig van, amire azért van pénz. 300%-os ár és az 525 milliárdos állami tenderen a neres befutókkal. Négy vállalat látja el földgázzal a következő 3 évben az állami intézmények zömét. Több 100 milliárd forint értékben. Az erről szóló keretszerződést áprilisban írták alá a vállalatok a KEFFEL, a közbeszerzési ellátási főigazgatósággal, ahol úgy tűnik, hogy hát egy kicsit magas lett az árrés. Igen, megcsúszott. Megcsúszant. Kérdés lesz, azt mondja, hogy mi lesz az ajánlattevők, ugyanis elég magas árakat adtak meg, egész pontosan árrést kiíró ugyanis ezt kérte. A megadott érték 88 és 97 euró per megawattóra között szórodtak, azaz ennyivel adnák drágábban a gázt a tőzsdei árnál. Utóbbi azonban jelennek ennek mindössze a fele harmada 33-35 euró. Itt miért nincs árrés stopp amúgy? Lehet, hogy van. És úgy jött ki ez. Hát igen, csak nem fölfelé, hanem lefele húzták majd. Emiatt épp az árré is lepte meg leginkább az ágazati szereplőket. Lapunk kérdésére írja G7. Egy gázpiacon aktív kereskedő azt mondta, ezek értelmezhetetlenül magas spreadek, és leírni nem mertem volna őket egy ajánlatban. Persze, biztosan csak hangulatkeltés történik itt, nem? A befutó cégek közül az állami MVM, a MET irányítás alatt álló E2 és az E.ON igazából senkit sem lepett meg, ezek a cégek ugyanis meghatározó szereplők a gázpiacon. A legjobb ajánlata az első helyen kiválasztott Altao azonban igen. Ugyanis 2 éve került ez a cég, a jó részt a MOL, a kormányfőveje Tibor István, és a szintén NER milliárdos jelének Dániel érdekkörébe. Érdekes, pont ők nyertek. Hogy lehetséges ez? És óriási áréssel dolgozhatnak a adónkon. Elképesztő. Azt mondom, az 525 milliárdos állami tender azért nem egy kevés. Akkor ez több 100 milliárdot jelent csak árésben is, amit lehet, hogy lehetne valamire fordítani. Például a tartalékba belerakni. Például. Arra csak 50 volt. Hát most ez van. Most arra ennyi futott a fűtésre viszont futja, az amúgy tényleg fontos. És ez csak egy hír a sok közül, és itt is hopp, itt van pár száz milliárd, és akkor lehet kérdezni, hogy akkor mégis hogy lehetne egy normális országot építeni, mi bű? Atombomba amúgy, de igen, hát ez valószínűleg ott tartunk, hogy tehát több ezer milliárd benne tudna maradni a rendszerben éves szinten, hogyha nem kéne fenntartani a feudális rendszer. De amúgy ezt szokta mondani a Tölgyes is, hogy ugye kell egy 4,5%-os GDP növekedés, gazdasági növekedés, hogy egyáltalán fenntartható legyen az Orbán rendszer. Hát az nem jött össze. Hát mostanság nem nagyon jön össze. És úgy látszik, épül is le. Nem baj, Tibor István még feljebb lesz a Forbes listán jövőre, legalább ezt elérte. Közös sikerünk. Jó, van ez így. Hát néhány milliárdról még ejtsünk szót. Balási Gyula cége szervezi a Szent István napi tűzijátékot. Ugye ez fontos, 20 milliárd lesz ismét. 20 milliárd? Hát mennyi volt, annyi volt legutóbb, nem? Itt a szervezésre, az események szervezésére nettó 2,4 milliárd forint van, bruttó 3,6, amely magába foglalja a 30%-os opciós részt is, tehát ez nem biztos, hogy ennyibe fog kerülni, lehet, hogy csak 2 milliárd forint ez bruttó, ez az egész. Jó. Tavaly az RTL írta meg, hogy a tűzijátékhoz kapcsolódó rendezvények szervezésére beszerzése 2 milliárd körül volt. Rogán Antal tárcája alatt működő nemzeti kommunikációs hivatal, ugye ez milyen már, 12,5 milliárdot adott nemzeti rendezvényszervező ügynökségnek a programsorozat megszervezésére. Ez itt megint csak egy része az egésznek, és ebben nincsen benne maga a tűzijáték, amire ugye nem is tudom... Ez mire van ennyi pénz? Máson ebben lehet belefér a tűzijáték is. Lehet. De hát itt ugye a tűzijátékból ki kell fizetni azokat a nagyon sok, nagyon drága autót, lakást. Most képzeld el, hogy meg kell venni amúgy mondjuk 8 olyan 3 milliárdos dubai ingatlan. Nyomos. Meg mellé abba mondjuk egy ingatlan. Mellé mondjuk mindenkinek kell még 2-3 ilyen 200 milliós autó, tehát ez mondjuk még egy ilyen lakására. Mondjuk, hogy 10 ilyen lakására, hát ez 30 milliárd forint. Nagyon sok pénz. Ez jogos. És közben még meg kell csinálni a feladatot is. Hogy így ott egy reklám, ilyen stock videókkal, hogy tűzijáték. És ott vannak szegény szakemberek, és azt mondják, hogy hú, ennyi pénzből nagyon jókat fogunk csinálni, milyen ennyi pénz? Itt a tizede is. De hát láttam, hogy bocsánat, több mint 10 milliárd volt erre, és így... Működési költség. Új vagy itt, ugye? Ja, Isten, itt van egy penny, csináld meg, bazd meg, te jobbágy. Ezt meg viszem ezt a pénzt. Azzal te ne foglalkozz. Igen, és de hát ez nem korrupció, milyen, mi lesz, bazd meg? Nem mindegy, úgyis 2 ronda megint megszavaznak. Itt már nem az van, hogy így titkolnom kell, hanem tessék, itt van egyértelműen a tenderbe kiírom, hogy legyen ekkora ár, és a Tiborsz nyerje meg, itt van, hozza le a büdös lipsi sajtó, ki a faszt érdekel. Háborognak majd egy kicsit. Úgyis elfejtik, mert jövő héten már megint más lopok el. Ennyit nem lehet ennyi lopást megjegyezni, úgyhogy kész. Ez így működik. De megy hozzá az éves díj is. Ugye az pont ma járt a tavalyi szerződés 75 milliárd forintról. Mik vannak? Ki tudja, mekkora lesz a kövi. Egyszer csak elfáradnak az otvoros lipsik, állnak, sírnak itt a lopáson. Csak megunják. A nézők csak megunják, hogy már századjára is arról hallanak, hogy újabb lopás, már nem tudják megkülönböztetni, ezt hallották-e vagy sem. Azt mondják, hogy már unom ezt a műsort, állandóan csak a lopásokról van szó. És akkor amikor mindenki már megunta és beletörődött, akkor kell igazán nagyokat lopni. Igen, ezek még csak a bemelegítők. Így van. Medence, erdő, festői panoráma. Imaner új szerzeménye Lombardiában. A Google Earth szolgáltatásában megtaláltuk a villát, amelyre az olasz sajtó Orbán villaként hivatkozik. Orbán egy kis villája, állítólag. Nehogy bepereljenek minket. Nem tudhatjuk, hiszen Orbán Viktor nem örült ennek, hogy a Domani nevű olasz lap erről beszélt. Varéz egyik legszebb villája, tavi panorámával. Azt mondja, hatalmas kerttel, úszómedencével, edzőteremmel, belső lifttel. Edzőterem, akkor lehet, hogy tényleg nem az Orbáné. Még Mónika is mondta, hogy kettlebellezik. Csak utána már soha többé nem csinálta. Olyan volt, mint amikor én elmentem edzeni. 256 négyzetméteres garázsa, azért ennyi kell, azt lássuk be, ennyi kell. Olyan jó lenne, azt mondja, nem, és itt állna így a Google képen, itt a medencénél, mint a izé Escobar. Na várjál, mert van frissítés, vannak régi képek. Ezt onnan tudjuk, hogy Orbánéké. Hát mert az előző tulajdonos kirakta a képeket. Onnan tudjuk, hogy az Orbánék, onnan, hogy azt mondta, hogy nem az övék. Ja, igen. Figyelj, az olasz lap értesülései szerint. Hát nyilván Orbán Viktor azért mást mondott erről. Például az, hogy tagadja. Perrel fenyegeti azokat, akik erről írnak, azt mondja. Hát igen. Nagyon megijedte mindenki biztos. Azt mondja Orbán Viktor, ma azt állta ki a fake news sajtó, hogy a zebrák mellett olasz villám is van. Győzik-e ide, kevés lesz, indulnak a sajtóperek. Ez Orbán Viktor elkezd a sajtóperezni. Ezek szerint akkor őt zavarja, hogyha valakiről hazugságokat írnak. Érdekes, amikor nekik kell ezt gyártani non-stop, és az összes sajtópert elveszítik, azzal nincs baj. Vagy hát annak a sajtónak, amelyik valamiért minden egyes pillanatban tökéletesen egyetért azzal, ami az éppen aktuális kormány kommunikáció, Mandiner, Magyar Nemzet, független és érdemi újságok, de Orbán Viktor, ne feledjük el, hogy a spáros üggyel kapcsolatban, amikor az a hír terjedt róla, hogy a spárnak a külföldi vezetését megfenyegette, hogy vagy hát megkérte, hogy adják el családja érdekeltségeinek inkább a magyarországi üzletágat, akkor beperelte a sajtót, és pert is nyert. Vagy több sajtóorgánumot beperelt, és ellenük pert is nyert. Szóval tudni lehet, hogy amikor... akkor perel, amikor lehet, hogy tényleg igaza van. Igen, akkor perel, amikor az őt, mint magánember ért vádakat perelni. Érdekes, csomó másszor nem szokott perelni. Igen, mert neki van tűrési kötelezettsége. Az, hogy a miniszterelnök által kialakított rendszer, az rengeteg közpénzt ellop, mondjuk, érted így, ezt így megfogalmazás, ez is már egy kemény megfogalmazás, de ez sokkal nehezebben perelhető, mint az, hogy Orbán Viktornak valaki azt mondja, hogy van egy villája Lombardiában. Ez egy sokkal könnyebben perelhető dolog. Úgyhogy hát várjuk a fejleményeket, hogy ezt hogyan sikerül bebizonyítani, hogy az Orbán villája, egyönre ezek a hírek van, vannak. Nézzük meg, hogy mit mondanak róla az ellenzéki politikusok. Magyar Péter azt mondja, miniszterelnök elvtárs imént egy viccesnek és fiatalosnak gondolt poszban jelentette be, hogy sajtófert indít, mert egy olasz villáról azt állították, hogy az övé. Érdekes, hogy a 60 pusztai 13 milliárd forintos uradalmi birtok miatt sosem perelt. Köszönjük a beismerés, miniszterelnök elvtárs. Az öngól felcsúton és 60 pusztai pánikszobában is öngól. Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban tényleg sose perelt az Orbán Viktor. Hát, és mit mond? Hova tagadja? Tordai Bence? Még bent van a egy, igen, egy parlamenti sneak peeket mutat. Na ezért is fontos amúgy, hogy legyenek benne a parlamentben ne csak 133 bátor ember, hanem néhány olyan ember is, aki valóban esetleg próbálná képviselni a 133 bátor emberen kívüli emberek érdekeit is. Amúgy ide kapcsolódóan elmondhatjuk, hogy ugye Orosz Anna lemondott a mandátumáról, a Momentumnak pedig hát ugye rengeteg képviselőjét már amúgy is kitiltották, úgyhogy... Nem asszisztál tovább ehhez. Egyre kevesebb ember lesz a parlamentben, aki ezeket a pillanatokat meg tudja nekünk mutatni, és ezt ne felejtjük el, hogy azért ez óriási deficit a demokráciánknak. És ezt ennek az embernek köszönhetjük itt, aki ebbe a pillanatban úgy tűnik, hogy először hallja meg, hogy valaki arról beszél, hogy neki egy vidája lenne Toszkánában. Miniszterelnök úr, az Európai Unió alternatívája ma Magyarországon az orosz függés. Ez az, amit ön szeretne. Bár ebben sem vagyok egészen biztos, mert ha jól látom, a strómanjai azok Olaszországba vettek önnek villát, és nem Moszkvában. Tehát az a helyzet mindenképpen, hogy a magyarok nem ezt szeretnék a Magyarország. Hoppá, lebuktam. De ez már valami, mint hogy Orbán parodizálna magát, hogy meg kell igazgatni, meg kell nyálazni a számat. Olyan, mint hogyha egy Bedőcs videót nézni. Igen. Érdekes, hogy hogyan reagál a toszkánás dologra. Várj, hagyd nézzem meg közel. Nem biztos, mert ha jól látom, a strómanjai azok Olaszországba vettek önnek villát, és nem Moszkvában. Tehát az a helyzet mindenképpen, hogy a magyarok nem ezt szeretnék. A Magyarország, a magyarok... Azért meglepődött Orbán. Igen, és meg el is mosolyodik. A júniós tagok szeretnének maradni. Hát utána már. Azt mondta, hogy na jó van. Végre részét. Föl kell venni a kesztyűt, basszus. Végre valami kihívás, azt mondta. Érdekes, meglátjuk, mik derülnek ki ezekből a sajtóperekből. Lehet, hogy bebizonyosodik, hogy ez csak egy hazugság. Orbán hát nem, Viktor, nem az Orbán Viktoré. Ugyanabba a cipőbe jár. Hivatalosan nem az 40 Orbán éve Viktoré. Hordja ugyanazt a cipőt, inget, szegény, veri az eső. Nem is a leggazdagabb, ugye, csak a haverja. Meg a csak a gázszerelő haverja, igen. A veje. Igen. Arra azért figyelnek, hogy ne az ő nevén legyen, gondolom. A 60 puszta is elveg az apja nevén van, nem? Az EU-s pénzek hiánya miatt nem újították fel a kisbéri mentőállomást, ahol a kazán is tönkrement. Na most ez viszont úgy tűnik, hogy az OMS tájékoztatása a Telex felé, tehát valóban az EU-s források miatt nem lehetett felújítani a mentőállomást. Nem hazudott Takács Péter. Ki miatt van ugye nyilván ez is? Fidesz. Nem, most a Tisza. Tisza. Jó. Magyar Péter. Már megint megfúrt egy felújítást. Már amikor még fideszes volt. Szóval igazából a Fidesz hibája, mert akkor még fideszes volt a Magyar Péter. Hát, igen. Hát, ugye ez a baj a Magyar Péterre, hogy fideszes volt. Nehéz így tényleg ráfogni. Ezért kell a Fideszre szavazni. Mert ott nem vannak volt fideszesek. Ez is kiderült, jó? Magyar Péter és a Brüsszel hibája. Hát itt pedig egy cikket láthatunk arról, hogy a Heritage Foundation a Matthias Corvinus kollégiummal karöltve hogyan próbálják kitalálni, hogy hogyan lehetne az EU-t felbomlasztani. Az nagyon jó, az nagyon jó lenne tényleg. És ennek az lesz a vége, hogy a Magyarországot fogják kirakni, vagy mi lépünk ki magunktól. Hát mert amúgy... Ha valaki kilóg mostanában egy kicsit, az lehet, hogy Magyarország, és ezt nem szeretném. Nem tudhatjuk, mert a Németországban is eléggé feszült most már a helyzet, hiszen az AfD-nek amúgy vannak olyan tervei, hogy visszahozzák a német márkát, ez az euróövezetet gyakorlatilag valószínűleg föl is bontanák, és akkor az Európai Unió is közelebb kerülne jóval ahhoz, hogy felbomoljon. És mi lenne felbomolni az Unió, és büszkék lennénk, hogy aktív részese vagyunk ennek, voltunk. Ez azért rohadtul szomorú dolog. Hát nem tudom, biztos sokan örülnének, csak azok az emberek szerintem nem teljesen gondolják át, hogy ez mivel jár, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk. Amúgy ez az ember, aki az osztrák-magyar monarchiát visszasírja, de az Európai Unióra azt mondja, hogy szar, az szerintem nem ért semmit ebből az egészből. Viszont nem ők vannak többségben, nyilván. A magyarok többsége nyilván Európai Unióban szeretne maradni. A túlnyomó többség, viszont az Európai Unió meghatározó hatalmaiban, tehát Németországban, Franciaországban is euroszkeptikus erők is rendkívül nagy támogatottságnak örvendenek. Az AfD most már a legnagyobb támogatással rendelkező párt lett Németországban. Ezzel együtt szélsőséges pártnak van titulálva, sőt, most már még egy szintet sikerült lépni. Alkotmányellenes szervezetnek minősítették Németországban az AfD-t, a legnagyobb támogatottságú pártot. Szóval ez azért nem egy stabil Európai Uniót vetít előre, akárhogy is nézzük. És ezt egyelőre megtámadta az AfD ezt a döntést, de ez érdekes módon nem azt jelenti, hogy akkor itt most be van tiltva ez a párt, de könnyebb megfigyelni a titkosszolgálatoknak az ilyen pártokat. Ez viszont amúgy tényleg egy nagyon érdekes dolog, hogy az ilyen szélsőségekkel szemben milyen fellépést lehet, vagy kell megtenni, ezen nagyon sokat lehet vitatkozni. Amúgy írjátok is le a kommentekbe, hogy ti mit gondoltok erről, hogy például milyen problémákat vet fel ez, vagy milyen problémákat vet fel Romániában ugye az egyik jelöltnek a kizárása a versenyből, akire a legtöbben szavaztak ráadásul, annak az embernek a kizárása. Ez eléggé forró helyzetet fognak eredményezni ezek a döntések az Európában is a következő években, de az, hogy mondjuk például orosz kémek esnek ki ezekből, az ilyen pártokból, vagy bebizonyosodik az, hogy átláthatatlan finanszírozású egy jelöltnek a kampánya, az azért mindenképp kérdéseket vet föl. Nyilván, hogyha egy szuverenitásvédelmi hivatal fölfedi azt, hogy egy 2022-es közös ellenzéki kampánynak a finanszírozása ellenőrizhetetlen helyekről jött, az is problémákat vet föl. És az is problémákat vet föl, hogyha egy orosz kémesik ki egy pártból. Ezeket kéne tudni kezelni, erre kéne, hogy legyenek protokollok, hogy hogyan lehet megvédeni az országnak a szuverenitását, és hogyan lehet az Európai Uniónak a szuverenitását megvédeni. Hiszen azt se felejtsük el, hogy ennek az Európai Uniónak mi nem elszenvedői vagyunk, hanem tagjai vagyunk, amiben nyilván nagyon sok ember azt gondolja, hogy jelen kell állni mindenféle befolyásnak, nagyon sok ember azt gondolja, hogy a legfontosabb az, hogy mondjuk a orosz dezinformációnak álljunk ellen, mások azt gondolják, hogy az orosz információ nem is biztos, hogy annyira rossz, és ebben az egész káoszban, katyvaszban kéne megtalálni valami utat, ami az Európai Unió és a benne lévő országok számára valami jó jövőképet fog mutatni, ami békés és fejlődőképes, meg prosperitásra képes jövőt mutat. És azt gondolom, hogy ezzel nektek nem mondok újat, hogy ezt valószínűleg ebben nekünk is benne kéne maradni. Pont. És úgy lenne a legjobb nekünk, de biztos van, akinek ezzel úgy újat mondnak. Pont elgondolkoztam, hogy tényleg, hogyha mondjuk tegyük fel, egy év múlva még mindig a Fidesz van, és éppen kifele lógunk az Unióba, vagy szétesik az Unió, vagy mi fogunk kilépni, amit remélem, hogy nem, de hogy akkor erre már mit lehet mondani onnantól? Az, akkor mivel validálod, hogy... Vagy a Fideszre szavazol? Nem, az, hogy én engem az azért megriasztana. Olyan szinten, hogy akkor már tényleg lehet, hogy érdemes körülnézni külföldön, hogy nem szeretnék nem Unióban lakni, úgyhogy közben ez a kormány láthatóan a rossz mintákat vesz fel évről évre. Szerintem az Unióból való kilépés az nagyon sok embernél egy ilyen vörös vonal. Igen, de nem kell kilépni az Unióból, hát hogy feloszlatja magát. Igen, az se jó, akkor utána már tényleg azt csinálják az Orbánék, amit akarnak. Most is mondjuk, de hogy úgy érzem, hogy az egy olyan vörös vonal, ahol legalább legkésőbb akkor elgondolkozik az ember, hogy bármilyen kényelmetlen azért lehet, hogy családostul is körül lehet nézni a világba, mert az hogy ez a Orbánék Unió nélkül itt mit csinálnának Putyinnal támogatva, az már nagyon megrémiszt engem. Más kérdés, hogy ugye láthatóan ők azt állítják a Fidesz, hogy az uniós pénzeknek akkor nem tud mit csinálni, akkor hogyha nincs unió, vagy nem lennénk az unióban, akkor onnantól kezdve nem lehetne erre fogni, akkor nyilván kitalálnak valami más, de akkor a gazdasági mélyrepülés az megállíthatatlan lenne, az meg egyszer leváltja így is úgyis a Fideszt. Nem tudom, nem minden rendszernek okozza a bukását a gazdasági mélyrepülés. Erre is láthattunk elég sok példát, hogyha meg egy diktatúrának, aztán meg végképp nem okozza sok esetben azért a egy idő után végét. Azért hozzátesz, vagy felgyorsítja a folyamaton. Persze, de egy diktatúrát azt nyilván könnyebb fönntartani, mint az, hogy a demokráciában folyamatosan tevezes, nem tudom, 30 éven keresztül. Azt már most látjuk, hogy mit csinálnak, hogyha nem jön pénz az Európai Unióból. Vergődnek. Újra finanszírozza. Ezt szokta mondani a Szijjártó, ugye, hogy hát finanszírozás, az mindig lehet finanszírozást intézni, mindig újra lehet finanszírozni. Hitelekről beszél? Kínai hitelekről beszél, no. Amire utána 3000 milliárd forintokat, meg 4, meg 5000 milliárd forintokat fizetünk ki. Évről évre a kamatokra, és aztán utána pedig egyszer majd belebukik az egész pedig ország. A hitelt, bár ekkora hiteleket lehet nézni, de jó esetben egy ország tudna úgy befektetni, hogy igazából jól jöjjön ki a végén, nem az legyen, hogy csak adósságban végtelen kamatokat kell fizetnünk, csak úgy nehéz, hogy felveszed a hitelt arra, hogy ellopd a nagy részét, és utána meg majd fizetjük együtt a kamatokat. Hát legalább azt látnánk, hogy ezt a nagy hitelt azért vettük fel, hogy nem tudom, valami előre gondolkodó nagy tervet megvalósítsanak, aminek a végén jól járunk, de még ez se. Igen, hogyha valaki mondjuk zálogba adja az országnak különböző területeit, ugye volt már erre példa a múltban, vagy különböző ágazatokat, vagy különböző ágazatok jövőjét, vagy az országnak különböző tekintetben a jövőjét, akkor azt nagyon nehéz ám visszavásárolni. Főleg, hogyha a pénz, amiért cserébe valaki ezt zálogba helyezte, azt mondjuk kiviszi az országból, vásárol magának kastélytelket külföldön, és aztán ő oda költözik, és azt mondja, hogy ti meg akkor basszátok meg magatokat, hogyha nem engem akartatok itt vezetőként látni. Nyilván valami nagyon régi múltbeli 1300, 400, 500-as évekbeli dolgokról beszélek itt most, de hogyha most ezt csinálná valaki, szóval nem magát sodorná elsősorban veszélybe, és már igazából nem is kéne diktatúrának lenni, ugye teljesen mindegy. Tehát, hogy EU-s pénzek nélkül működik az ország, valahogy működik? Nem biztos, hogy jól. Az, hogy különböző hitelekért cserébe mit kérnek más országok, például ugye az EU-ban ez, nekünk ez a pénz, ez jár. Tehát ez nem arról szólna, hogy itt ezért valamilyen vállalásokat kell tennünk. Nyilván az más kérdés, hogyha az Európai Unióban vállalt, saját magunk által vállalt normáknak nem felelünk meg, az egy más kérdés. Bár ezzel is akkor lehet vitatkozni, meg ezen is elvitatkozhatnánk, hogy így ez vissza lehet tartani pénzeket, vagy nem, és nyilván igen, ez a mi pénzünk, és ez járna nekünk. De az, hogy a, mondjuk a kínai hitelért cserébe Kína mit kér. Ezt a mai napig nem tudjuk. Nem tudom, azt hogy tudjuk, valamiért... hogy mit kér az Unió, hogy megadják a pénzeket. Azt tudjuk. Azt tudjuk, hogy mit kér az Unió, és azt tudjuk, hogy mit állít a kormányunk, hogy mit kér az Unió, és azt tudjuk, hogy ez nem valós, amit állít a kormányunk, hogy mit kér az Unió azért, hogy megkapjuk a pénzt. Még egyszer rámutatnék a Telexnek a videójára ezzel kapcsolatban. Az első pillanattól tudták, hogy hazudnak, mégis teleplakátolták vele az országot című videója, ahol a 13. havi nyugdíjról értekeznek, hogy mégis hogyan kéri az Unió a 13. havi nyugdíj eltörlését, ami nem valóság. Csak Orbán Viktor mondja ezt, meg Szijjártó, meg Bencer, meg Kocsis. De ez nem igaz. Ettől függetlenül. És ez elképesztő. Közeleg a magyar fagylalt napja, ezekben a cukrászdákban lesz féláron a gombóc, ami... Május 8, a magyar 8. fagylalt napja! Például a kisédes kávés fagyi helyen, Budapest Vegyész utcában, vagy a kerekperesz csemegében is, Bükkösdön, vagy az Elixir fagyizóban és kávézóban Agárdon, de akár a Mokka kafét is Sopronban megemlíthetjük, itt nagyon nagy lista van. A fagyi az az, amin érzed a legjobban az inflációt, ugye? Még gyerek voltam, 100 forint se volt a fagyi. Azt gondolnám, hogy én is ilyen öreg vagyok, hogy már ezeket mondom, de közben annyi idő nem telt el, hogy most már nem tudom mennyi egy fagyi. Idén mennyi lesz a fagyi? 500 forint? Vagy 300? 600 forint én már vettem 600 fagyit forint? Idén. Asztról. Nem voltam tőle boldog. De amilyen gyakran eszek fagyit, azért annyira nem érinti az én pénztárcámat évente egyszer megvenni két gombóc fagyit. De tényleg horror drága, és hogyha az ember meg ráadásul például egy nyaraláson szeretne, ott valószínűleg még drágább. Horvátországban legalább óriási gombóc. Ott egy gombóccal jól laksz a vacsorára. Itthon is már néha vannak helyek, ahol adnak rendes gombócot, és nem az, hogy lekaparják a felét, és akkor így kérek egy gombócot, és egy fél gombócot adnak, mert így kaparják le. És akkor, de hát az egy fél gombóc. A gombóc ez egy kerek dolog. Én nem, hát érted, akkor ne gombóc, értem, hogy ramra van írva, de hogy... Miért nem azt írják ki, hogy fél gombóc? Igen, ez egy fél gombóc, hogyha lekaparod a felét. Elég az. Miért akarsz, nézd meg, mekkora gombócot tesz. Hát csak igen, rosszul lennél. Igen, vannak olyan helyek, amúgy is kék. Ahol még így rendesen belemártják, és nagyobb, mint egy gombóc, és akkor így szép. És akkor nem tudod előre, amikor mész fagyira, most vajon ez egy olyan hely, ahol adnak egy nagy, rendes gombócot, hát amiből látod, hogy előtted lévők mit vettek. Kéne csinálni egy ilyen interaktív térképet, hogy nagy gombócos hát fagy. Igen, és akkor most rendeljek egy nagy gombócot, már az elég, vagy ez olyan hely lesz, ahol tényleg a felét is lekaparják, és akkor megbánom, hogy csak egy gombócot rendeltem, vagy lehet azt mondani, hogy kérek egy gombóc fagyit. Ezt csinálja, elkezdi kapargatni, mondom, itt a vége, viszlát, nekem engem nem fogsz átbaszni. De várjatok, azt írjátok le kommentbe, fagyisok, fagyizósok, hogy amikor lehúzzák, az hány grammos, meg amikor nem húzzák le, az hány, hogy ez hogyan, hogy amikor bemegyünk, ezt nincs egy ilyen nemzeti külecsni. Nincs akkor a különbség, az a jó. Volt egy jó fagyizót az előző irodán közelében, az mi volt? Milyen, Stefánián? Stefánián, ott nagyon jó fagyizó van. Stefánia és Stefán... a lehet, hogy Stefánia. Tököli sarkán. Ja. Az egy jó fagyizó. Hát a Stefánia étterem mellett. Így van, az egy jó fagyizó, ja, az szeretem. Na mindegy, hát akkor jó fagyizást, ebben én... a esőben 15 fokban. Itt kiemelném, hogyha megnézitek ezt a listát a Pénzcentrum cikkében, van egy megye, ami hát nem képviselteti magát. Tolna. Nyilván azért, mert nem létezik. Hát igen, lehet. Miért is lenne ott Tolna megyei kávézó, hogyha bár tudjuk, hogy Tolna megye nem létezik. Pest megyeiben mondjuk. Nem, még külföldön is van, még a határon túl, még Szerbiában is van magyar kanizsán. Nézd, Pest megyében a zsámbéki fagyizó miért nem képes tetni magát? Nyadi fali fagyizó gyár. Nagyon adom. Ezt majd lehet, hogy eltoltam volna egy hónapot, amikor jó idő van, de nyilván nem lehet. Ilyet a magyar fagyi napja féláron lesz a fagyi, szóval csak 300-400 forint lesz. Csütörtökön már alig fog esni az eső. Na. Jó az. Jó fagyizást mindenkinek, amit esetleg lehet, hogy csak így nem mindenki vette észre, de azért megjegyezném. Jó? Azért inkább elmondom, hogy nem tudom, látjátok, hogy Ádámon nem pizsoma van meg rajtam se. Ezek vadonatúj kopasz csimpánz mörcsök, amiket ott meg tudtok venni a kopasz csimpánzon. Epic mörcsök. Kösz szépen, hogy ma is velünk tartottatok, megnézhettük együtt. Micsoda remek dolgok történnek az országban, atombombák röpködnek, uniók bomlanak föl és alakulnak újra, születtek tigrisek. Ez talán a legfontosabb, és olcsóbb lesz a fagyi egy napig, de lehet, hogy csak egy fél fagyit kaptuk fél ára. Igen, holnap én nem leszek itt, de helyettem itt lesz a kedves szerkesztőnk Barna, aki már volt jól van ez ígyben, meg a hat lépésből is ismerhetitek, úgyhogy nagyon jó lesz. Óriás epizód mi lesz. Meg megyünk forgatni. Ma is próba adást forgatunk. Nagyon sok minden jön majd. Nagyon-nagyon epik lesz. Új műsorok a Fókusz csoporton, új emberek a jól van ez ígyben holnap itt. Mi itt? Viszont mi itt? Ti itt.